Книга суддів. Розділ 21. І заприсягли були сини Ізраїля в Міцпі: ніхто з нас не віддасть дочки за веніаминянина. І пішов народ у Бетел, і сиділи вони там перед Богом аж до вечора, і зняли великий лемент, та стали плакати в голос, кажучи: «Чому, Господи, Боже Ізраїля, так в Ізраїлі сталося, що нині не стало одного коліна в Ізраїлі?» Другого дня встав народ уранці, і спорудили вони там жертовник, і принесли все палення та мирні жертви. І питали сини Ізраїля: «Хто з усіх колін Ізраїля не прибув на збори Господні?» Бо присягнено було великою присягою: хто, мовляв, не прийде в Міцпу перед Господа, того скарати смертю. Жаль стало синам Ізраїля братів своїх веніаминян, і говорили вони: «Винищено нині одне коліно з Ізраїля. Що нам робити з тими, що зостались? Де взяти їм жінок? Та ж ми заклялись Господом, що не віддаватимемо за них наших дочок». І спитали: «Чи нема часом кого з колін Ізраїля, що не прийшов був перед Господа в Міцпу?» І виявилось, що ніхто з Явеш Гілеаду не прибув на збори в табір. І справді, як було зроблено перегляд народу, не знайшлось між ними ні одного з мешканців Явеш Гілеаду. Тоді громада послала туди 12 тисяч найхоробріших мужів і наказала їм: «Ідіть та повбивайте мешканців Явеш Гілеаду мечем, разом із жінками і дітьми. Але ось як маєте робити: кожного мужчину і кожну жінку, що взнала чоловіка, ви вб'єте, дівит же заставите живими». Так і вчинили. І знайшли між мешканцями Явеш Гілеаду 400 молодих дівчат-дівиць, що не знали чоловічого ложа, і привели їх у табір у Шіло, що в Ханаан землі. Тоді громада послала посланців, щоб перемовитися з веніаминянами, які були на Рімон-скелі, та об'явити їм мир. Повернулись тоді веніаминяни, і передано їм дівчат, що залишилися живими, з жінок Явеш Гілеаду. Але й таким чином їх не вистачило для всіх. І жалкував народ над Веніамином, що Господь учинив таку втрату в Ізраїлі. Старші в громаді сказали: «Що нам зробити з тими, що залишились? Де взяти для них жінок? Бо й жіноцтво було винищене у Веніамина». І говорили: «Як зберегти те, що залишилось від Веніамина, щоб не перевелось одне коліно в Ізраїлі? Тільки ж не можна нам, дочок наших, віддавати за них, бо сини Ізраїля заприсяглись. Проклятий, хто віддасть за Веніамина дочку!» Та потім сказали собі: «Щороку, мовляв, буває свято Господнє в Шіло, що лежить на північ від Бетелу, на схід від шляху, що йде вгору від Бетелу до Сихему, і на південь від Ливони. Отож, дали вони синам Веніамина таку пораду: ідіть, засядьтеся в виноградниках, та й ждіть. І як побачите, що дочки Шіло вийдуть танцювати і хороводити, вискочіть з виноградників, і кожен з вас нехай викраде собі шілоську дівчину за жінку, та й ідіть додому в землю Веніамина. Як же прийдуть батьки їхні чи брати скаржитись перед нами, ми відкажемо їм. Простіть їм на наш рахунок. Бо й ми не могли взяти для кожного з них жінки на війні, та й ви не дали їх їм добровільно, бо тоді б були б ви винні». Так і зробили сини Веніаміна. Здобули собі, скільки їм було треба, жінок між танцюючими, що їх схопили, та й пішли собі назад у своє спадкоємство, відбудували міста і осілись у них. І розійшлись тоді сини Ізраїля звідтіль, кожний у своє коліно та до свого роду, кожен повернувся до свого наділу. Того часу не було царя в Ізраїлі. Кожен робив, що йому було до вподоби.